من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، آج اس مبارک مجلس میں مجھے اتباع رسول یا بلفظ دیگر اتباع سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے وہ مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس پر علماء اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں. اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے ترجمہ ذہن نشین کر لیں. اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے. ہمارے لیے صرف اور صرف اتباع ہے، وہ بھی کس کی؟ رسول کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب باندھا ہے. باب اس طرح ہے، باب قول اللہ تعالی عز و جل یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الزہری من اللہ الرسالۃ وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم قال اللہ تعالی ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے. یہ باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رسول، آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. اور یہ نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو لوگوں تک پہنچائے، اسی چیز کی تبلیغ کرے جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ نازل ہونے والی دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کی شرح احادیث نبویہ. تو تبلیغ صرف کتاب و سنت کی ہوگی. آج تبلیغ کے نام پر نہ جانے امت کو کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، امت تک کیا کیا چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ اسی چیز کی تبلیغ کریں جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو انہوں نے امت تک نہیں پہنچایا، تو در حقیقت انہوں نے وظیفہ رسالت کو ادا ہی نہیں کیا. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. اور رسول کے حوالے سے امت کے تمام افراد کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کتاب اور سنت ہی لوگوں تک پہنچائیں. اکابر کی طرف بلانا، اساغر کی طرف بلانا، شخصیات کی طرف بلانا، اس کی کہیں بات ہی نہیں کہی گئی ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام بھیجنا ہے، یہ اللہ کا کام. اللہ کا کام کیا؟ من اللہ الرسالہ، یہ اللہ کا کام کہ وہ عرش سے پیغام بھیج دے. اچھا، پیغام کسی پہاڑ کے اوپر نہیں بھیجتا، اس کے لیے ایک ہستی متعین کی جاتی ہے، وہ منتخب کی جاتی ہے، وہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، اسی کے اوپر وہ پیغام آتا ہے. تو من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یعنی اللہ کا کام ہے پیغام بھیجنا. اچھا، والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچا دینا ہے. اللہ کا کام کیا؟ پیغام نازل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا؟ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا. اور جس تک یہ بات پہنچائی گئی ہے ہم تک، وعلینا تسلیم، ہمارا کام ہے کہ آپ کی ہر بات کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا. تو اللہ کا کام بتایا گیا، رسول کا کام بتایا گیا، اور اس کے بعد بات ہم تک پہنچ جائے تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ اس کے اوپر ہم سر تسلیم خم کر دیں. وعلینا التسلیم، اور اسی تسلیم کا نام اتباع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہنچائی اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا، دیٹ از کالڈ اتباع. اسی کو اتباع کہتے ہیں. اتباع رسول کے تعلق سے صحابہ کرام کتنے سیریس اور سنجیدہ ہوتے تھے، ذرا یہ حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں. حدیث اس طرح: وعن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان ابا بکر قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بھی لعملت بھی وانی لأخشا ان ترکت شیئا من امره انزیغ. قال الشیخ هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخوف على نفسه الزیغا ان هو خالف شیئا من امر نبیه فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره. ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل اللہ تعالی عصمتا من الزلل ونجاتا من سوء العمل رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ. مشہور محدث ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر اس روایت کو ایسے ہی لائے اور روایت صحیح ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ ابن زبیر نے خبر دی. ان ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ابن زبیر, عروہ ابن زبیر نے مجھے بتایا, یہ خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ, کہ میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, اور جو آپ نے کیا ہے میں ضرور کروں گا. آپ کی ہر سنت جو مجھ تک پہنچی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سنت کے اوپر عمل نہ کروں, جو بھی سنت مجھ تک پہنچے گی میں اس کے اوپر عمل کروں گا. کیوں؟ وَإِنِّي لَأَخْشَى, اس لیے کہ آئی فیئر, مجھے ڈر ہے, اِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ, کہ اگر کوئی بات رسول کی, کوئی سنت رسول کی, کوئی تقریر رسول کی, کوئی فعل رسول کا مجھ تک پہنچا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. وَإِنِّي لَأَخْشَى إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ, میں زیغ میں مبتلا نہ ہو جاؤں, میں گمراہ نہ ہو جاؤں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دوں جو مجھ تک پہنچی ہے, آپ کے فعل کے نام پر, آپ کے امر کے نام پر, آپ کی تقریر کے نام پر, بالفاظ دیگر آپ کی سنت کے نام پر اگر میں چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. اب اس کے بعد شیخ یہ فرماتے ہیں, اے میرے بھائیو, ہذا یا اخوانی, اے میرے بھائیو, یہ صدیق اکبر ہے. الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسہ الزیغ, اپنے اوپر بھٹک جانے سے, گمراہ ہو جانے کا خوف کر رہے ہیں کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. ان خالف, ان ہوا خالف شیء من امر نبی ہی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی وہ مخالفت کرتے ہیں, کسی بھی معاملے کی مخالفت کرتے ہیں, تو فماذا عسى ان يكون من زمان, تو ذرا بتاؤ اس زمانے کا کیا حال ہوگا کہ جس میں ایسے لوگ آئیں گے, ابھا اہلہ, ایسے لوگ آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑائیں گے, یستہزئون بنبیہ, اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے, وبعوامرہ, اور آپ کے عوامر کا, آپ کے احکام کا, آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا, آپ کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے, ویتباہون بمخالفتی, اور معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا کہ وہ صرف استہزا ہی کرے بلکہ نبی کی سنتوں اور آپ کے عوامر کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے. دیکھو ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا رفع الیدین کے معاملے میں, وہ جواب نہیں دے سکا. ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا امین بالجہر کے معاملے میں, اور وہ جواب نہیں دے سکا. اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر فخر کریں گے. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِ, ایک ہے نبی کی سنتوں کا اور آپ کے عوامر کا مذاق اڑانا, اور ایک ہے مخالفت کرنے پر فخر کرنا. ایسا برا زمانہ آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر آج لوگ فخر کر رہے. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِ, اور یہی نہیں, وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر کریں گے. کوئی اگر کر رہا ہو تو تمسخر کس طرح کریں گے؟ تمسخر کا ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک مقلد امام کے پیچھے, ایک مقلد مسجد میں ولو والین آمین کے کہنے پر پیچھے ایک اہل حدیث نے آمین زور سے کہا تو اس کی بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی نے, اس نے کہا آمین تو اس نے کہا تھامو زمین, زمین تھام لو, تھامو زمین. تو یہ ہے تمسخر سنت کے ساتھ. وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ, اور سنت کا تمسخر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رفع الیدین کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو، تو تمسخر اس طرح کہ مکھیاں اڑا رہا ہے، نبی کی سنت کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت یہ سنت رسول کے ساتھ تمسخر ہے. ویسخرون بسنت ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسخر کریں گے. اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ تعالی عصمتا من الزلل، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں گمرہی سے، بھٹک جانے سے، پھسل جانے سے محفوظ رکھے، اور ونجاتا من سوء العمل، اور ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں برے انجام سے نجات بخشے. یہ آخر میں جو دعا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی مخالفت پر فخر کرتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، در حقیقت وہ پھسل گیا صحیح راستے سے اور اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، سوئے عمل سے اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے. میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے والد ابوبکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں مصلے کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. بتائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ متبع سنت کون ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہیں، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سنت کے باب میں کتنا سیریس اور سنجیدہ رہنا ہے. آئیے اتباع کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں اور سنت کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں ایک حدیث پاک کی روشنی میں. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها ام یعقوب فجاءت فقالت انہ بلغنی عنک انک لعنت کیت وکیت فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ فقالت لقد وجدت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه اما قراتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه قد نهى عنه قالت فاني ارى اهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایک صفحے کے اوپر ایسے ہی لائے، میں نے پوری کی پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودوانے والی عورت، بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت، اور حسن کے لیے، للحسن بیوٹی کے لیے، اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کروانے والی عورت، اور اب اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت. اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا تھا، مرد بننے لگی، کپڑے پہننے لگی مردوں کے، اسی طرح سرجری کے ذریعے لڑکا بننے لگی، لڑکا لڑکی بننے لگا اور لڑکی لڑکا بننے لگی. المغیرات خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائیے. جن جن عورتوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ انہیں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے، یہ فتویٰ جب ایک عورت کے پاس پہنچا، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، کون سا فتویٰ؟ کہ انہیں کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. فجات آئی اور اس نے یہ کہا عبداللہ بن مسعود سے، انہو بلغنی ان کانک لعنت کیت وکیت، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے لعنت کی ہے، گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودوانے والی عورت، ایسی ایسی عورتوں کے اوپر آپ نے لعنت بھیجی، ایسا ایسا کہا ہے. اور اس عورت کا نام تھا ام یعقوب اور یہ قبیلے بنو اسد کی تھی. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب، اس کا نام ام يعقوب تھا اور یہ قبیلے بنو اسد کی تھی. آتے اس نے پوچھا، مجھ تک کے بات پہنچی ہے، آپ کا یہ فتویٰ پہنچا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں کو پر لعنت بھیجی ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے؟ فقال ومالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، ارے میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو لعنت کتاب اللہ میں ہے. اگر یہ عورت تقلید کرتی تو فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا پہنچتے ہی چپ چاپ مان لیتی، اس لیے کہ تقلید نام ہے چپ چاپ مان لینے کا، دلیل نہ طلب کرنے کا. لیکن یہ عورت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے. کیسے؟ فقال ومالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے. گویا عورت نے جب دلیل مانگی تو عبداللہ ابن مسعود نے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کی، ومن هو فی کتاب اللہ ومالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ پہنچے تو مرد تو مرد، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تقلید نہ کریں بلکہ مسئلے کو چیک کریں، سوال کریں. سوال تقلید نہیں، سوال تحقیق کا نام ہے. یہ عورت آتی ہے سوال کرتی ہے اور وہ جب دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، وہ عورت اب بھی مطمئن نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے لقد قرات ما بین اللوحین، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے جو کچھ دو تفتیوں کے درمیان ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں. فما وجدت فیہ ما تقول، جو آپ بول رہے ہو وہ میں نے کہیں نہیں پایا. بحث کر رہی ہے، یہ تقلید ہے، بحث پر آمادہ ہو گئی ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیا لیکن اب بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہوں. آپ کہہ رہے قرآن میں ہے لیکن میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے. کیسی عورتیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے ام یعقوب نے پورا قرآن پڑھ لیا. لقد قرات ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے لیکن آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ مجھے کہیں نہیں ملا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں قرآن میں؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام مفتیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، تمام مفتی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے یہ عورت جھگڑ رہی ہے. اگر تقلید جائز ہوتی تو اس عورت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فتوے کے اوپر چپ چاپ عمل کر لینا تھا، لیکن یہ دلیل مانگ رہی ہے اور وہ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی کہ دکھاؤ کہاں ہے یہ. اس لیے کہ آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں لیکن آپ کا یہ مسئلہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا. کیسے تقلید ثابت کرتے لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی بندی لئن کنت قراتی لقد وجدتی، اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ ضرور مل گیا ہوتا. کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ تو نے سورہ حشر نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھا. کہا کہ یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے. کہا تو یہی تو ہے، رسول نے جو دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے والی عورت، گودوانے والی عورت اور انہیں عورتوں کو اوپر لعنت فرمائی ہے. لہذا یہ حدیث بھی اور قرآن بھی ہے. پتہ یہ چلا کہ صحیح حدیث استنباط اور استشهاد میں قرآن حکیم کے برابر ہے. تبھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ومن هو فی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ میں بھی ہے. یعنی رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکو اسے رک جاؤ. تو گویا رسول جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ اتباع. اسی کا نام اتباع ہے. اگر اتباع کی تعریف کرنی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اتباع کی یہی تعریف ہوگی، یہی ڈیفینیشن ہوگی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام اتباع ہے. تو اتباع کا مطلب قرآن حکیم سے بھی معلوم ہوا اور اس حدیث پاک سے بھی. اور زندگی کے تمام مسائل کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے حل کیا جائے گا، باہر جا کر کے نہیں. جہاں تک امام کا معاملہ ہے، امام غلطی کر سکتا ہے، جی ہاں غلطی کر سکتا ہے. البدایہ و النہایہ کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں ایک شخص ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا، اور اسی درس میں امام شافعی بھی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے. اسی وجہ سے آپ سند دیکھیں گے تو عام طور پر سند اس طرح ملتی ہے، یروی المزنی عن الشافعی ام مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت اس سند کو متصل سند کہا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے، امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ روایت متصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا ہے، ہاں اگر جرح کی گئی ہے کسی کے اوپر تو حضرت امام حنیفہ ہے، لہذا انہیں سندوں کے اندر نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ سند کے اندر لیے جانے کا مطلب یہ کسے کہوں، کسی کا ان کو اپنی سند میں نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجروح راوی ہے، سکا نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سند میں ہے، امام مالک سند میں ہے، امام احمد بن حنبل سند میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ سند میں نہیں ہے، اور کتب ستہ کے مصنفین نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی سند کے اندر نہیں لیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں۔ اب یہ آدمی آتا ہے کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھو، کہا کہ میرے پاس ایک توتی تھی، توتی سمجھتے ہیں وہ جو نائٹ اینگل ٹائپ ہوتی ہو بلبل جیسی، تو بہت پیاری آواز نکالتی ہے، تو جیسے توتے کو کوئی چیز سکھا دو تو بولتا ہی رہتا ہے اللہ اللہ، تو اللہ اللہ بولتا رہتا ہے، ابا ابا تو ابا ابا بولتا رہتا جو سکھا دو، تو یہ توتی اس کے پاس تھی۔ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور میری توتی کو اس نے خریدنا چاہا، تو میں نے کہا کہ بھائی 1000 روپے میں دوں گا، تو 1000 درہم دے کر کے وہ شخص میری توتی لے کر چلا گیا، اور اس نے توتی کی صفت پوچھی، تو میں نے یہ بتایا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی، شی کیپس آن ٹاکنگ، یہ بولتی ہی رہتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے۔ کہا کہ بولتی ہی رہتی ہے؟ ارے بھائی بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ امام مالک سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت اب معاملہ یہ ہے کہ وہ واپس توتی میرے پاس لے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا 1000 درہم واپس کر اور یہ توتی اپنے پاس رکھ، تو نے یہ کہا تھا کہ یہ برابر بولتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، لہذا تیری بات بالکل غلط ہے۔ تو حضرت میں نے پیسہ تو دے دیا، توتی اپنے پاس رکھ لی، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، اس کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی توتی برابر نہ بولتی ہو، میرا یہ قول صحیح نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، تو میری بیوی کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی۔ امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا وہ توتی کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، بولے ہاں خاموش ہو جاتی ہے، کہا کہ طلاق پڑ چکی۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے جا رہا تھا، امام شافعی رحمت اللہ اور اس کے پیچھے لگ کر کے ایک جگہ آئے اور کہا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک توتی تھی، ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، 1000 درہم میں خرید کر کے لے گیا، اور میں نے کہہ دیا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، تو وہ توتی واپس لے آیا، 1000 روپیہ واپس لے کر کے گیا، اور یہ کہہ رہا تھا یہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، اور تو نے کہا تھا یہ برابر بولتی رہتی ہے، اسٹاپ ہی نہیں کرتی ہے بولنا، تو روپیہ تو میں نے دے دیا، توتی رکھ لیا، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، طلاق پڑی کی نہیں؟ تو کہا کہ میرے استاد نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کے استاد امام مالک کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، 1 طلاق پڑ چکی ہے، امام مالک نے طلاق نہیں پڑی، بتائیے۔ استاد کہہ رہا ہے طلاق پڑ گئی ہے، اور شاگرد کہہ رہا ہے حضرت امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں پڑی۔ بڑا خوش ہوا، امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ جناب آپ کہتے طلاق پڑ گئی، لیکن آپ کا ایک شاگرد کہتا ہے طلاق نہیں پڑی۔ کہا کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی۔ کہا کہ بلاؤ اس کو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بلائے گئے۔ کہا کہ میرے بچے تو نے کیسے کہا کہ طلاق نہیں پڑی جبکہ معاملہ ایسا ایسا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے اور وہ کبھی چپ ہو جاتی ہے، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ طلاق پڑ گئی۔ کہا کہ نہیں طلاق نہیں پڑی۔ کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اسی حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کہا کہ وہ حدیث پیش کر۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کے تناظر میں یہ کہا تھا کہ طلاق نہیں پڑی، اب وہ حدیث امام شافعی کی طرف سے میں سنا رہا ہوں، یعنی جلال الدین قاسمی، حدیث اس طرح: وان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لیس لک علیہ نفقۃ فامرھا ان تعتد فی بیت ام شریک ثم قال تلک امراۃ یغشا اصحابی اعتدی عند ابن ام مکتوم فانه رجل اعمى تضعین ثیابک فاذا حللت فآذنینی قالت فلما حللت ذکرت له ان معاویۃ ابن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا یضع اصاہ عن عاتقہ و اما معاویۃ فسعلوا کل ما رأى له ان کہی اسامۃ بن زید فقریتہ ثم قال ان کہی اسامۃ فنکحتہ فجعل اللہ فی خیرا اغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الطلاق کے اندر لائے. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی, میں نے پوری پڑھ دی ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر حفص نے ان کو طلاق دے دی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے دو طلاقیں تو سامنے ہی دے دی تھی اور ایک طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا. اس سے پتا یہ چلا کہ فون کے اوپر بھی اگر کوئی طلاق دے اور آواز ممیز ہو تو طلاق پڑ جاتی ہے. فارسل الیہا وکیلہ بشعیر, طلاق بتا دے دی تھی انہوں نے جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا, اور اپنے وکیل کو انہوں نے بھیجا. وہ غائب تھے, وہ موجود نہیں تھے. فارسل الیہا وکیلہ, اپنے وکیل کو بھیجا کچھ جو دے کر کے کہ وہ اس کو میں نے طلاق دے دیا ہے فاطمہ بنت قیس کو, اس کو یہ جو دے دینا, بس ہمارے درمیان اس کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں رہا. وہ جو دیکھ کر کے بفر گئی ہے. فسخطت ہو, وکیل کے اوپر غضبناک ہو گئی, کہا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں تک اس نے زندگی گزاری ہے, وہ تھوڑا سا جو بھیجا اس نے میں نہیں لیتی, مجھے اور کچھ چاہیے. تو وکیل نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء, تیرا ہمارے اوپر کچھ بنتا نہیں, یہ تو ہم نے ایسے ہی دے دیا ہے, یہ جو دے رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دے رہے ہیں. کہا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک له. بھاگی حضرت فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا ایسا ہے, فذکر ذلک له. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ لیس لک علیہ نفقۃ, اب تیرے نفقہ تیرے شوہر کے اوپر نہیں ہے. اس کے بعد کہا, آپ نے حکم دیا کہ تو جا کر کے ام شریک کے گھر میں عدت گزار لے, اس لیے کہ تیرے اوپر طلاق پڑ چکی ہے, اب عدت گزار لے. یہ ام شریک ایک انتہائی فیاض خاتون تھی, صحابہ کرام کو دعوت دیتی رہتی تھی اور ہیلپ کرتی رہتی تھی صحابہ کرام کا, غریبوں کی مدد کرتی رہتی تھی, بڑی فیاض خاتون تھی. کیا نام تھا ان کا؟ ام شریک. بہت ساری بار یہ دعوتیں کرتی رہتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گھر بہت بڑا ہے اور وہاں جا کر کے تو عدت گزار لے. تو جب چلنے لگی ثم قال, پھر فرمایا, اے سن, تلک امراۃ یغشاھا صحابی, وہ تو ایسی عورت ہیں کہ جن کے پاس میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں, بے پردگی کا اندیشہ ہے. دیکھیں پردے کا کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ عورتوں کے لیے پردہ کس قدر ضروری ہے. آج اسی پردے کو نظر انداز اور اگنور کرنے کی وجہ سے بے حیائی, فحاشی, ریپنگ کے کیسز وجود میں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا کہ ام شریک کے گھر میں جا کر کے عدت گزار, لیکن آپ نے پھر روکا, کہا کہ تلک امراۃ یغشاھا صحابی, ارے وہ ایسی عورت ہے کہ برابر دعوت کرتی رہتی, میرے صحابہ بہت سے آتے جاتے رہتے, وہاں بے پردگی کا خطرہ ہے, تو ایسا کر. اعتدی عند ابن ام مکتوم, عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لے, فانہ رجل اعمى, ہی از اے بلائنڈ مین, وہ بےچارے اندھے آدمی ہے, تو اگر اتفاق سے تو کبھی کپڑا بدل لے وہ آ جائیں تو بے پردگی کا خطرہ نہیں. تو وائن فی آبک, تو کپڑے اتار رہے ہو اور آ جائیں تو چونکہ وہ اندھے آدمی ہے لہذا کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوگا, اور جب تو حلال ہو جائے تو مجھے بتا دینا. فیدہ حلال تے فآزنینی, جب تو حلال ہو جائے, تیری عدت پوری ہو جائے, تین حیض پورے ہو جائے تو مجھے بتا دینا. کہتی ہیں قالت فلما حللت, جب میں حلال ہو گئی, ذکرت لہ, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول, عدت ختم ہوتی دو آدمیوں کا پیغام میرے پاس آیا ہے. کہا کہ کون کون؟ کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے, کہا دوسرے ابو جہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے, سلوکن, وہ تو بہت ہی غریب آدمی ہے, لا مال رہا, اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں. اس کا مطلب لڑکی کم سے کم ایسے آدمی کو دی جائے جو کم کھلا پلا لیتا ہو, جس کو خود کھانے کے بعد ہوں لڑکی کو کیا کھلائے گا. تو کہا آپ نے جہاں تک معاویہ کی بات ہے, فسو لوگوں, تو بہت غریب آدمی ہے, لا مال رہا, اس کے پاس مال نہیں. اور دوسرے یہ کہ نکاح کے بارے میں لوگ کسی اچھے آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں فلاں جگہ سے لڑکی لا رہا ہوں، فلاں جگہ لڑکی دے رہا ہوں، مشورہ کر لینا چاہیے، اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مشورہ دیا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے وہ تو غریب آدمی ہے، لا مال ہے، اس کے پاس مال وال نہیں ہے. رہا ابو جہم تو اس کے بارے میں ایک بات دھیان میں رکھ لے، واما ابو جہم فلا یذو اصاہ ان آتقہ. جہاں تک ابو جہم کی بات ہے یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا ہے، ذراب للنساء، عورتوں کو خوب پیٹتا ہے، دے دے مارتا ہے. اما ابو جہم فلا یذو اصاہ ان آتقہ، آتق معنی کندھا، اپنے کندھے سے وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا عورتوں کو، ذراب النساء، عورتوں کو بہت پیٹنے والا ہے. تو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لے. تو کہنے لگے کہ میں اسامہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. تاکہ کر لے، آپ نے پھر کہا سمہ قال ان کہ اسامہ، اسامہ سے نکاح کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مشورے پر فاطمہ بنت قیس نے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا. کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے سے جو میں نے یہ نکاح کر لیا تھا، کہ اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا. اور تو کہتی تھی کہ جوڑی ہو تو اسامہ ابن زید اور فاطمہ بنت قیس کی، اور میاں بیوی تو ایسے ہو. اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا. استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا اس حدیث پاک کے ایک ٹکڑے سے کہ ابو جہم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. اب بتائیے نماز پڑھتے رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھ کر کے پڑھتے رہے ہوں گے؟ وضو بنا رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھتے رہے ہوں گے؟ گویا کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر کثرت سے وہ بول رہی ہے توتی، تب تو اس حدیث کی روشنی میں وہ بولنا ہی مانا جائے گا. اگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو اس حدیث کے آئینے میں طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. پتا یہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ حیات کا آئے تو احادیث رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے آئینے ہی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور محدثین کی ذہانت اور ان کی فقاہت دیکھ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. فقاہت دیکھیے ذرا، حضرت امام نسائی کی باب باتیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب باتیں، ابھی باب کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. باب باتیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب ہے امام نسائی کا. اور امام نسائی یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائیں. اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر طلاق کا تو ہی نہیں ہے لیکن اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے ہیں اور اس میں باب باندھ رہے ہیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، لیکن پوری حدیث میں طلاق کا تو بھی موجود نہیں ہے، نہ اشارہ ہے، اشارہ تک نہیں ہے طلاق کا، اور نہ تو طلاق کا توئے. حدیث پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی طیب المرق فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعندہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فأومى إليه بيده أن تعال وأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه فأومى إليه الآخر هكذا بيد الله مرتين وثلاثا رواه النسائي في كتاب الطلاق. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے اور باب باتیں، باب الطلاق بالإشارة المفهومة. اب حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، فارس کا رہنے والا تھا، پرسین تھا وہ. کانا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارن فارسی، فارسی پڑوسی تھا آپ کا، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو فارس کا رہنے والا تھا، فارسی تھا، گوشت بہت اچھا بناتا تھا، کیا کیا مسالے ڈالتا تھا، لوگ کھاتے تھے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے، طیب المرقہ، شوربہ بہت اچھا بناتا تھا، گوشت بہت اچھا بناتا، طیب المرقہ، سالن بہت اچھا بناتا تھا، یخنی وغیرہ بڑی اچھی ہونا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دعوت دینی تھی کہ مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں نے سالن بنا رکھا تشریف لایا اب آتا ہی ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں, فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا, وعندہ عائشہ, اور اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, وعندہ عائشہ, فاؤ مائی لے بیدی انتال, اس نے اشارے سے اپنے ہاتھ کے کہا کہ آئیے. فاؤ مائی لے بیدی انتال, اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آئیے. فاؤ مائی لے بیدی انتال, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارے سے کہا, فاؤ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ تائے وہادی, یہ بھی آئے میرے ساتھ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف ویسے اشارہ کر کے کہا, فاؤ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ تائے وہادی. تو اس آدمی نے فاؤ ما الی الاخر ہکذا بیدی, اس آدمی نے پھر اسی طرح اپنے اشارے سے کہا, باپ کی دعوت مرتے نہیں ہوتا رہا تھا. اب دیکھیے یہ پوری کی پوری روایت ہے, اس میں دعوت کا معاملہ ہے اور پوری بات اشاروں میں ہوئی ہے, نہ نبی نے کچھ کہا اپنی زبان مبارک سے نہ اس شخص نے کہا, پوری روایت گونگی روایت ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں نہ نبی کچھ بولے ہیں اور نہ یہ آدمی کچھ بولا ہے, پوری روایت میں صرف اشارہ ہے, وہ بھی ہاتھ کا اشارہ ہے, بیدی ہینڈ ہینڈ ہینڈ, ہاتھ ہی کا اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, میں بھی نہیں آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نہیں آتا, دونوں آ جاؤ. اب اس حدیث کے اوپر جو پوری حدیث اشارے کے اوپر مبنی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے تائی کی طرف سے, نہ کوئی بات ہوئی مدعو کی طرف سے, دعوت دینے والا بھی اشارہ ہی کر رہا ہے اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی وہ بھی اشارہ ہی کر رہا ہے. اس حدیث کو لا کر کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر باب بانٹتے ہیں, باب الطلاق بالاشارت المفہومہ, یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے طلاق دے دے اور وہ اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا ہو کہ اس اشارے سے کیا مطلب ہوتا ہے, تو طلاق پڑ جاتی ہے. دیکھیں حدیث متعلق ہے دعوت سے اور امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے ہیں, یہ باب قائم کرتے ہوئے کہ یہ باب ہے طلاق کا, کہ آدمی اگر طلاق دے ایسے اشارے سے جو اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا ہو, جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے, یہ اشارہ مفہوم ہے کہ کھانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے, یہ اشارے مفہوم ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے آپ کہ کتنے عجیب و غریب مسائل اس حدیث سے انہوں نے نکالے, کہ ہر وہ اشارہ جو سمجھا جائے, اگر اس اشارے سے آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے. مثلا فون کے اندر اگر بولتا ہے آج اور آواز پہچانی جاتی ہے, طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہے, دونوں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا, گونگا ہے بول نہیں سکتا, طلاق کس طرح دے, کوئی اشارہ ہو جس سے سمجھا جائے طلاق پڑ جائے گی. اسی طریقے سے گونگا ہو, وہ طلاق کیسے دے گا, بول نہیں سکتا, گونگا اگر طلاق دے تو کیسے طلاق دے گا, وہ تو بول نہیں سکتا, اشارہ ہی سے طلاق دے گا. لہذا گونگا اگر طلاق دے اور اشارہ اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا, طلاق پڑ جائے گی. کیا مسئلہ ہے, کتنی باریکی ہے, اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی اس فقاہت کے اوپر حیرت ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ مسائل حیات, زندگی کے جو مسائل ہیں اور جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے, سارے مسائل کو احادیث کی روشنی ہی میں حل کیا جائے گا, جیسا کہ محدثین کرام نے, جیسے کہ میں نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ کس طریقے سے وہ حدیث لا کر کے باب بانٹتے ہیں, اور ایک مسئلے کی وضاحت بہت بہت سارے مسائل کی وضاحت کرتے ہیں. بڑی محنتیں کی ہیں محدثین نے, اس سے پتا یہ چلا کہ ہر بات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کا تتبع کرنا ہے, اور سوالات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے ساتھ بات نہ آ جائے. دلیل اس طرح, وار ابی امارن قال قلت لجابر الزبوع سعید ہیا قال نعم قال قلت آکلوها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ ترمذی فی کتاب الحج حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے ابو عمار کر کے ایک صحابی ہیں ابو عمار نامی ہیں وہ حضرت جابر کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جناب ایک سوال پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بجو ایک ہوتا وب واد ڈبل بے وب وب کا مطلب ہوتا ہے گھڑپڑ سانڈا اس کی بات نہیں ہے اب وابو واد بے آئیں بیجر کہتے ہیں اس کو انگریزی میں بیجر بجو تو بیجر شکار ہے کہ نہیں اب وابو سعید الحیا زبو ان وابو بیجر یعنی بجو یہ شکار ہے کہ نہیں شکار کیا جا سکتا ہے اس کا کل نام ہاں شکار کر سکتے ہیں اب دیکھو مطمئن نہیں ابھی کہا کہ کالا کل تو آ کلو ہے کہنا ایٹ اٹ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں آپ نے تو کہہ دیا شکار کیا جا سکتا ہے تو کالا کل تو آ کلو ہا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کارنام کھا سکتے ہو اب بھی دیکھو مطمئن نہیں ہے کہہ رہے ہیں کالا کل تو اکالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نبی فرمائے اللہ تقلید ہوتی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو چپ چاپ مان لینا تھا اسے سوال پر سوال کر رہا ہے اور سوالات کا سلسلہ وہاں تک رہا کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم کہا یہ بات رسول نے کہی ہے سوالات کے سلسلے ختم سوال کا سلسلہ ختم وہ آدمی مطمئن ہو گیا چلا گیا اس کا مطلب یہ ہوا جب تک بات قرآن سے نہ ثابت ہو جائے جب تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت نہ ہو جائے تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور حدیث کا معاملہ سنت کا معاملہ تو ایسا ہے سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کروں پہلی حدیث اس طرح وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسم الاعلی وقد رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ رواہ ابو داؤد کی کتاب الطہارہ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے یا کتاب الصلاۃ کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی ایک ہوتا ہے اجتہاد ایک ہوتی ہے رائے اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی یہاں غور سے سن لے اجتہاد اور رائے کا فرق اجتہاد جائز ہے اگر اجتہاد کر کے کوئی آدمی مسئلہ نکالتا ہے اگر مسئلہ صحیح ہو جائے تو دو اجر ہے اور مسئلہ غلط ہو جائے تب بھی ایک اجر ہے جیسے چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں حدیث اس طرح وان ابھی اس حدیث پر رکے رہیے کون سی حدیث یہ جو ابھی میں نے حضرت علی کی پڑھی ہے ایک بات کو پروف کرنے کے لیے ہم دوسری حدیث کی طرف جا رہے ہیں کہ اجتہاد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد سے کوئی مسئلہ بتاتا ہے مسئلہ غلط ہو جائے تو بھی ایک اجر ہے اور مسئلہ صحیح ہو جائے دو اجر دلیل دلیل یہ حدیث وان نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر واحد رواہ ترمذی فی کتاب الاحکام حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی فیصلہ کرے فاجتہد اور اجتہاد کرے فاصاب اجتہاد صحیح ہو جائے فلو اجران اس کے لیے دو اجر واذا حکم فاخطا فیصلہ کیا اجتہاد کیا لیکن اجتہاد غلط ہو گیا فلو اجر واحد اس کے لیے ایک اجر ہے پتا یہ چلا کہ اجر واحد ہے غلطی پر بھی اگر آدمی اجتہاد کرتا ہے تو پتا یہ چلا کہ اجتہاد کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہو کتاب و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کو نکال رہا ہو تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں اور رائے خود ہی کوئی اصول بنا لیا اور اس اصول کے اوپر مسائل متفرق کرائی ہے رائے ہے رائے سے اگر کوئی مسئلہ کہتا ہے مسئلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ غلطی پر ہے جیسا کہ کل میں نے روایت پیش کی تھی اجتہاد اور رائے میں فرق واضح ہو گیا کہ اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے ایک اصول ہوتا ہے آدمی اپنا ایک اصول بنا لیتا ہے اس کے اوپر مسائل متفرق کرتا ہے ظاہر ہے کہ اصول بنانے کے بعد اس پر مسائل کا متفرق کر رہنا یہ رائے ہے اور کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر کے مسئلہ نکالنا دیٹ از کالڈ اجتہاد یہ اجتہاد اور رائے میں فرق ہے اسی وجہ سے حضرت جندب کی جو روایت امام ابی داؤد کتاب العلم کے اندر لائے یہی بات کہی گئی چلو وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں وان جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برائیہ فاصاب فاخطا رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے, راوی حضرت جندب ہے. حضرت جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی نے اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور وہ رائے صحیح ہو گئی, فاخطا, تب بھی وہ غلطی پر ہے, تب بھی وہ غلطی پر ہے. اجتہاد پر غلطی پر ایک اجر ہے, مگر رائے پر, رائے صحیح ہو جائے تب بھی وہ غلطی کے اوپر ہے. یہ فرق ہے اجتہاد اور رائے کے اندر. اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہوتی ہے, رائے کی بنیاد کوئی بنایا ہوا اصول ہوتا ہے, خود ساختہ, میڈ اپ ہوتا ہے, وہ بنایا ہوا خود ساختہ ہوتا, میڈ اپ ہوتا ہے. تو رائے اور فرق کے درمیان بھی ایک واضح لکیر کھنچ گئی, ایک خط فاصل کھنچ گیا, جس سے ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ رائے ہے اور یہ اجتہاد ہے. اسلام میں اجتہاد ہے, رائے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف آئیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی, لو کان الدین بالرائے, دیکھیں, لکان اسفر الخفیہ اولا بالمسمین اعلی, تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا. اس لیے کہ عقلیہ کہتی ہے گندگی جہاں لگی ہو وہیں صاف کیا جائے, گندگی نیچے لگتی ہے موزے کے, مسا موزے کے نیچے ہونا چاہیے. لیکن کہہ رہے کہ وقت رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے اوپر مسا کرتے تھے. مقیم ہے تو ایک دن ایک رات, مسافر ہے وضو بنا کر کے اگر موزہ پہنا تو تین دن تین رات تک وہ مسا ہی کرے گا. تو یہ رائے ہے, رائے کا تعلق عقل سے ہے. میں نے کہا کہ اس کی بنیاد کوئی اصول ہوتا ہے, میڈ اپ اصول, اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت. محدثین نے جو اجتہاد کیا ہے اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے, جیسا کہ میں نے اس کی کئی مثالیں بھی دی, مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ایک مثال میں نے دی تھی ان کی علامہ ابن باز علیہ رحمہ کی, کہ رمی جمار کرتے وقت کیا مسلمانوں کی تکلیفوں کو پیش نظر رکھ کر کے, حجاج کرام کی تکلیفوں کو پیش نظر رکھ کر کے, کیا وہ فلور بنائے جا سکتے ہیں؟ ابن باز نے کہا کہ ایک حدیث کی روشنی میں میں یہ بات کہتا ہوں, یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جائز ہے, زیادہ فلورز بن رہے وہاں. تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, سنت آ گئی ماننا ہے. جی چاہتا ہے کہ مسلم کتاب الحیض کی ایک روایت پیش کروں. ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک سوال لے کر کے, ذرا وہ حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد سوال خود بخود واضح ہو جاتے ہیں. حدیث اس طرح, وَعَمْ مُعَازَتَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ أَحَرُورِيَةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَةٍ لَكِنِّي أَسْأَلُ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه مسلم في كتاب الحيض. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحیض کے اندر لایا ہے, اور حضرت معاذہ ایک تابعیہ ہے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں. کہا کہ ام المومنین نے ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ عورت اگر ایام ماہواری میں ہو تو روزہ چھوڑ دے گی رمضان کے, اور بعد میں اس کی قضا کرے گی, تو حائضہ کے لیے روزوں کی قضا ہے, لیکن جب تک حیض آ رہا ہے تب تک نماز نہیں پڑے گی اور اس کی قضا بھی نہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ حیض میں روزوں کی قضا ہے, حائض کے لیے روزوں کی قضا ہے, مگر نماز کی قضا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. کیا بات ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی؟ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے حضرت عائشہ نے فرمایا, احروریتن انت, کیا تو حروریہ ہے؟ مقام حرورہ پر خوارج سے جو لڑائی ہوئی تھی, اسی وجہ سے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے. خوارج کو وہ ہر بات کو عقل کے پیمانے پر تولتے تھے. معاذہ کا سوال چکے حروری لوگوں سے ملتا جلتا تھا, تو پہلے حضرت عائشہ نے یہی پوچھا کہ کیا تو حروریہ ہے, کہ جب تک تیرے عقل کے پیمانے پر کوئی سنت نبی کی نہ آ جائے تب تک تو نہیں مانے گی. تو انہوں نے کہا, لستو بے حروریہ, الحمدللہ, نعوذ باللہ, میں حروریہ نہیں ہوں, لیکن نہیں اصل ایک سوال ہے میں پوچھ رہی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا, کان یصیبنا ذلک, نبی کے زمانے میں بھی ہم کو یہ کیفیت ہوتی تھی, آتا تھا ان کے, اب بھی آتا ہے. تو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. دیکھیں حضرت عائشہ نے علت نہیں بتائی، وجہ نہیں بتایا، ریزن نہیں بتایا، یہ کہا کہ نبی نے ایسا ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے کہ روزوں کی قضا ہے مگر نمازوں کی قضا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، کوئی سنت آ جائے، چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، قیل اور قال درمیان میں نہیں لانا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں کا مقام ہے جو واضح کیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ پڑھی گئی ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی میننگ اور اس کے مفہوم کو متعین کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.